Magda Osińska jakoś wybitnie ani Gai, ani Jacka nie przypominają. No i to było dla nich oczywiste, bo to jest teatr i nie chodzi tutaj o dokładnie odwzorowywanie fizyczności. Natomiast powiedzieli, że ruchy, gesty, wyrażenia, powiedziała cała moja siostra, cały mój szwagier, byli identyczni. Powiedzieli mi, że nie mogli od Magdy Osińskiej i Marcina Czarnika oderwać wprost oczu, no bo widzieli na ekranie telewizora Gaję i Jacka. Sprzed kilkudziesięciu lat. Sprzed kilkudziesięciu lat. To jest istotne. Panie Mirosławie, to ja teraz proponuję, byśmy zajrzeli do kalendarium, no bo skoro mamy tę 44. rocznicę, to może warto sobie przypomnieć tak w punktach, co wydarzyło się. Takie kalendarium na 40. rocznicę przygotowywał Wojtek Dorosz, nasz wydawca, no i udostępnił nam taki maleńki fragmencik właśnie z 30 sierpnia 80. roku. Zaglądam, kiedy, jaki to był dzień, czy to była sobota, już, tak. Mamy tu pozaznaczone, bo ja tutaj jestem przygotowana. 30 sierpnia po 80 roku, to proszę Państwa, była sobota. No, tak nam się przesunęło troszeczkę, czy cofnęło raczej. Bardzo proszę, kawałek kalendarium Wojtkowego, a później będzie pewna muzyczna niespodzianka, ale nie od Michała. Taki mały wyłom zrobimy. 30 sierpnia. Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, reprezentujący ponad 300 zakładów pracy w Szczecinie, podpisuje z przedstawicielami rządu porozumienie. Władze zgadzają się na powstanie niezależnych związków zawodowych. Z rozsądkiem i nadzieją. Szczególnie trudne były dla nas wszystkich godziny i dni minionego tygodnia. Narastało napięcie, zmieniała się dramaturgia wydarzeń, przychodziły chwile zmęczenia i zwątpienia. Wreszcie przed południem polska agencja prasowa przyniosła wiadomość, która wlała wiele otuchy do serc wszystkich Polek i Polaków. Oto jej treść. W godzinach rannych komisja rządowa w Szczecinie osiągnęła porozumienie w sprawie postulatów robotniczych i zakończenia strajku. W godzinach południowych zakończyło się wspólne posiedzenie komisji rządowej z prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Gdańsku, na którym parafowano porozumienie dotyczące pierwszych dwóch punktów z listy postulatów robotniczych. Te wiadomości szybko rozeszły się po całym kraju. Dominującym uczuciem była ulga i nadzieja na osiągnięcie trwałego porozumienia, przywrócenia porządku w kraju, ładu i normalnej pracy. Można powiedzieć, że był to pewien sukces władzy, że udało się doprowadzić do podpisania odrębnego porozumienia w Szczecinie, chociaż, dopowiedzmy, przez cały czas oba MKS-y pozostawały ze sobą w kontakcie. Profesor Jerzy Eisler. To potem zaważyło na dalszej historii Solidarności. Dostrzegalna była pewna rywalizacja personalna między Lechem Wałęsą i Marianem Jurczykiem. Wszyscy uznali, że kolebką Solidarności jest Stocznia Gdańska. Gdańsk był siedzibą krajowych władz Solidarności. Można powiedzieć, że zasługi Szczecina na tym polu zostały jakoś zapomniane, ponieważ podobnie było w grudniu roku 1970, chociaż właśnie w Szczecinie zajścia walki były najbardziej dramatyczne, gwałtowne i krwawe. Wśród części działaczy szczecińskich pojawiło się zrozumiałe w końcu uczucie, może nie zawiści, zazdrości, ale przynajmniej rozczarowania. Władze zaś świętowały sukces. Barcikowski, gdy przyjechał na plenum do Warszawy, mógł pochwalić się podpisanym porozumieniem. Mieczysław Jagielski mógł się pochwalić tylko tym, że w Gdańsku doszedł z MKS-em do porozumienia. W Gdańsku podpisanie porozumienia uzależniono od uwolnienia wszystkich więźniów politycznych. Parafowano dokument postanawiający, że w zakładach pracy mogą powstać wolne związki zawodowe z prawem do strajku. W czasach, kiedy staniały łzy, bo nas byle kto na siłę rozczulał, pełnym blaskiem zalśniło spod rdzy wyświechtane słowo postulat. Już nie brzmi dla nas jak szyfr, stary wiersz o współczesnej treści. Są w ojczyźnie rachunki krzywd, obca dłoń ich też nie przekreśli. Są w ojczyźnie rachunki krzywd, obca dłoń ich też nie przekreśli. A niech im będzie, że nas jeszcze parę razy przetrącą, nim się dadzą wysiudać.

No i te słowa, ten beat Webera są porażające. Jest to moim zdaniem jeden z najlepszych kawałków naszego musicalu. Kawałek, który ja mogę słuchać na przykład bez końca i który wciąż wywołuje u mnie to samo drżenie serca. Dodajmy, że książka, która przede mną leży, czyli 1989 Pozytywny mit, składa się z 37 rozdziałów, o tym już mówiliśmy przed tygodniami, i każdy z tych rozdziałów ma tytuł wzięty z konkretnego utworu właśnie musicalowego, z konkretnego, no trudno powiedzieć tytułu, prawda, no bo przecież nie podaje się tytułów, to nie jest koncert, tylko spektakl zwany musicalem. No i w książce rozdział 36 właśnie taki ma tytuł, A co, jeśli wygramy? Jest to chyba jeden z najważniejszych rozdziałów w całej tej książce. Może uda nam się dzisiaj jeszcze do niego powrócić, bo tam pojawia się w tym pozytywnym micie, tak bym powiedziała, rysa. To znaczy, my już wiemy, co się dalej wydarzyło. No, wspominałam o tym, o spektaklu H w Stoczni. Wiemy, co z tą wolnością potrafiliśmy nawyczyniać. Z tym, co wydarzyło się również, jakby no, bez naszej winy, no ale jednak w kontekście transformacji. W czasie której właśnie... Z jednej strony wielkie sukcesy, a z drugiej potworne porażki. Ja teraz spojrzałam, bo do nas od czasu do czasu ktoś pisze. Dzisiaj tylko jedna osoba, ale wzruszający pan Paweł, który właściwie nas nie opuszcza. A w każdym razie zawsze daje znać, że jest, ale jako bezrobotny witam panią, pani Baszko. No więc to jest sygnał, to jest jakby symbol czy symptom tego, co w czasie transformacji wydarzyło się już po wielkim zwycięstwie. Tak, tym utworem autorstwa Łony wybiegamy niejako do przodu, puszczamy oko do przyszłości. Nie zdradzamy jeszcze do końca, co w tej przyszłości się wydarzy, natomiast snujemy wątpliwości. Są to zdecydowanie wątpliwości Jacka Kuronia, wypowiedziane słowami Łony w tym przypadku. No i opowiadające o tym, co nas może czekać. O tym, że świat za chwilę stanie na głowie. Dla jednych będzie miało to pozytywne skutki, dla innych tragiczne. Ja pamiętam, ja w 89 byłem zaledwie 11-letnim chłopcem. Pamiętam, jak dobrze ojciec przygotowywał mnie do tego, co się może wydarzyć. Ojciec mówił, że on najprawdopodobniej życia w wygodnej, dostatniej Polsce nie doczeka i rzeczywiście nie doczekał. Że na to potrzeba przynajmniej 30 lat, aby dogonić Zachód. Ja myślę, że wiele osób nie zostało do tego przygotowanych, nie usłyszało tego w porę, stąd tak wiele tragedii, stąd tak wiele zawodu. No i rzeczywiście ówcześni politycy, ja myślę, że dzisiaj muszą się też bić w pierś, że zabrakło im wiele wrażliwości zabrakło im, przynajmniej na początku lat 90. I pewnie gdyby mogli cofnąć czas, nie tak pokierowaliby losami Polski. No ale bądź tu mądry. Jeden z nielicznych wówczas polityków, który rzeczywiście wybiegał w przyszłość w ten sposób, myśląc o tych wątpliwościach, mając obawy, był rzeczywiście nim Jacek Kuroń. Brakowało wówczas nam takich Jacków Kuroniów. Gdyby ich było więcej, może nieco łagodniej przeszlibyśmy te szczególnie trudne lata 90. Proszę Państwa, 13 minut po pierwszej. Państwo to pewnie wiedzą, a może nie sprawdzają o tej porze godziny, ale my musimy przyspieszyć, bo zostało nam no, maksimum 20 minut, nawet troszkę mniej na spotkanie z panem Mirosławem Wlekłym. A ja wracam do naszych słów kluczy, które opisują zdaniem naszych gości, również słuchaczy, nasz świat. I pani Izabela zaproponowała słowo klucz prawa. Prawa. No to było prawdziwe wyzwanie dla Michała, no ale sprostał temu wyzwaniu. Zresztą proszę ocenić. oddzielone murem schody. Po lewej stronie łazienka, po prawej stronie kuchenka. Mój dom, mur podzielony, podzielone murem schody. Po lewej stronie łazienka, po prawej. Rachia Kultus 87 roku, no czyli z tej dekady, o której rzecz cała jest, bo przecież książka i musical opowiadają o tym, co dzieje się, no powiedzmy, między 80 a 89 rokiem. Ten 89 tytułowy jest takim symbolem. A mnie się ta zabawa w słowa klucze coraz bardziej podoba, bo właśnie wysłuchaliśmy mojego ulubionego utworu Kultu. O, mogę go słuchać bez końca. Cudownie, to ogromnie się cieszymy. Panie Michale, czy pan słyszy? Nie pierwszy raz panu dostają się takie komplementy, bo no, intuicja tutaj działa i telepatia. W każdym razie to z albumu z 88 roku Kultu pod tytułem Spokojnie. A pamiętamy, co działo się w 88 roku. Oj, nie było kolorowo, oj nie. Ale jeszcze tak na marginesie, przepraszam za ten margines, ale nie o tym rozmawiamy. Natomiast pan Paweł, którego wspominałam, oczywiście nie wymieniam nazwiska, ale w jakimś sensie pozdrawia pana Mirosława. Pan Paweł jest z Kościana koło Leszna, nie wiem. Ojej, no tak, ja urodziłem się w Lesznie. Serdecznie pana Pawła pozdrawiam. Mm-hmm. No to i mój krajan. Tak, i oby jednak udało się z tą pracą. Mam rodzinę w Kościanie nawet, także wielki sentyment. Dobrze, cudownie. Trzeci już e-mail od pana... Czekam, aby pan Mirosław pomógł mi napisać książkę. Ojej. Nie jestem w stanie tego przeczytać teraz, panie Pawle. Przepraszam państwa za ten bałagan, ale wrócę do rozdziału 36 książki. Mamy tak gdzieś do 2 minuty po 1:30 czas. To możemy troszkę się tutaj zatrzymać przy tym rozdziale, no bo świętowanie 44. rocznicy narodzin tego mitu pozytywnego świętowaniem, przypominam, jest 30 sierpnia, jutro 31. Oczywiście to wiadomo, z czym to się wiąże. A ja już myślę też o tym, co, o czym panowie, czy państwo piszący książkę myśleli. Pan to już podpowiedział mi, ale ja coś przeczytam, dobrze? Jeżeli będę umiała oczywiście ładnie to zrobić. Rozdział, który zatytułowany jest A co, jeśli wygramy? Czyli na ten sam temat śpiewali właśnie Łona i... Znaczy, rozumiem, że Łona śpiewał, Weber napisał... Łona rapował, tekst, który wcześniej napisał. Weber jest twórcą muzyki. Muzyki, dobrze. Całe życie się uczymy. Cytuję. Ale w tym radosnym karnawale kryje się klucz do zrozumienia tego, czego robotnicy ze Stoczni Gdańskiej i setek innych wielkich zakładów w całej Polsce doświadczyli, kiedy już stworzona przez nich Solidarność, przez duże S, zwyciężyła, obalając komunizm. Solidarność oczywiście odnosi miażdżące zwycięstwo, no i nagle okazuje się, że trzeba wziąć część ciężaru władzy. Tutaj pomijam wiele zdań, ale chciałabym wrócić do tych właśnie robotników i ich dumy. Robotnicza duma naprawdę nie była produktem stalinowskiej propagandy. Łatwo ją zignorować albo wyszydzić, kiedy się czyta Trybunę Ludu z lat 50. Ale stoczniowcy byli rzeczywiście dumni ze swojej pracy. I jeszcze jeden kawałeczek, fragment, akapit, ładniej mówiąc. Praca, mówimy o stoczni, praca w jednym z tych wielkich zakładów nadawała życiu sens. Stocznia to był dom i szkoła i wielkie wyzwanie, z którym się wspólnie mierzyło. Dla chłopaka z prowincji, opowiada jeden ze stoczniowców, kiedy przyjechałem do stoczni i zacząłem budować, to było coś fantastycznego. Tak jak lot na księżyc. Takie historie awansu powtarzają się dziesiątkami. Dlatego po roku 89, gdy zakłady zamknięto, a ludzi zwolniono, stracili oni coś znacznie więcej niż pracę. Oglądana z perspektywy biograficznej transformacja, oznacza przede wszystkim wykorzenienie, utratę poczucia stabilności, godności, kontroli nad życiem. Już kończę. Nie może więc dziwić, że tak wielu robotnikom zlikwidowanych zakładów towarzyszyła gorycz. Poczucie, że to, co oferuje im Nowa Polska, to odzierająca z godności jałmużna. Bardzo nie lubię tego słowa. Ono jest bolesne. Że zupa kuronia jest zatruta. Oddaję panu głos. Ma pan 7 minut. No tak, bo przyjrzyjmy się tej dekadzie, o której opowiadamy w musicalu i w książce, czy tym kilkunastu latom, jeśli wybiegniemy trochę dalej, do początku lat 90. Ja myślę, że Bogdan Borusewicz, o czym dzisiaj tutaj opowiadał na początku audycji, planując ten strajk, myślał nie tylko o losie stoczniowców, robotników, ale myślał też o Polsce, działając w konspiracji. Myślę, że Lech Wałęsa mógł tak samo myśleć o Polsce, nie tylko o stoczniowcach. Jego myśli wybiegały poza to, co działo się w Trójmieście. Natomiast wyobraźmy sobie te całe rzesze strajkujących robotników wówczas. Oni, większość z nich, dołączając do strajku, no przecież myślała przede wszystkim o poprawie swojego losu, losu swojej rodziny, o nakarmieniu dzieci. I kiedy 4 czerwca 1989 roku, po całej dekadzie zmagań, okazuje się, że ta walka zapoczątkowana przez nich 44 lata temu, w sierpniu 1980 roku, jest wygrana, a kilka lat później, czy nawet nie lat, tylko jeszcze szybciej, okazuje się, że oni są największymi przegranymi tych przemian, no bo tracą pracę, bo całkowicie kończy się ich dotychczasowe życie, bo są być może za mało zaradni, by w tym dzikim, kapitalistycznym świecie przetrwać. Jeśli pogarsza się ich los, no to dzieje się w ich głowach coś dla mnie zupełnie niewyobrażalnego. Ja tego nie przeżyłem. ja byłem wówczas nastolatkiem zaledwie. Nie byłem robotnikiem, który stracił pracę po tym, jakimi bardzo bohaterskimi czynami wykazywał się przez całą dekadę wcześniej. No rzecz niewyobrażalna dla nich i o tym gorzkim smaku tych przeżyć właśnie rapuje Łona. Przez te 3,5 minuty doskonale oddaje nastroje ówczesnych robotników, ówczesnych stoczniowców i tego, że mieli prawo poczuć nie tylko smutek, wielkie zgorzknienie, ale też żal do losu, który ich spotkał. Jest już taki jeden moment w tym rozdziale ważnym, 36 książki, kiedy pan, to chyba pan, bo tak sądzę, tak jakoś słyszę pana w tym zdaniu, stwierdza, że ta sama historia pozytywnego mitu, czy o pozytywnym micie, będzie pełna dopiero wtedy, kiedy powstanie ta druga część, zatytułowana Transformacja. Tu sprostuję. Tylko, że... to jest akurat rozdział, który w znakomitej większości Marcin Napierkowski pisał. Marcin napisał, aha, no tak. Dobrze, to pozdrawiamy pana profesora, przepraszamy. Pozdrawiamy serdecznie, tak, jeśli jeszcze nie śpi. Zazwyczaj Marcin nie śpi o tej godzinie, więc ale może nie słucha zawsze trójki. Natomiast no to był pomysł Marcina, bo musimy zaznaczyć, przypomnieć, że i ten musical, i to, żebyśmy zajęli się tym tematem, to wszystko był pomysł Marcina Napierkowskiego, to on nas namówił do tego karkołomnego zadania. I Marcin z początku bardzo optował za tym, żeby ta nasza opowieść wykraczała poza rok 89. Żeby kończyła się w 92, może w 91, żeby tam ten gorzki smak dotarł w finale tej opowieści do widzów. Zdania były bardzo podzielone. Kasia Szyngiera, reżyserka, wydawała się z początku całkiem za tym. Ja byłem najbardziej przeciwny, jeśli chodzi o naszą trójkę. Bardzo przeciwny był też dyrektor, Krzysztof Głuchowski. No i te debaty się dosyć długo toczyły. Ostatecznie doszliśmy do konsensusu i stwierdziliśmy, że musi być to jednak bardzo pozytywny mit, bardzo niemal disneyowska opowieść, kończąca się happy end. Czyli bez tej rysy właśnie. Bez tej rysy. Ta rysa jest zaledwie zajawiona tym utworem, który dzisiaj wysłuchaliśmy w wykonaniu Łony. Natomiast chcieliśmy, żeby cała ta opowieść zakończyła się radośnie 4 czerwca 89 roku właśnie. Z takim zawieszeniem, ze znakiem zapytania, że być może jednak można było jakoś inaczej te dalsze losy poprowadzić, a może jest to nauczka dla przyszłych pokoleń, a może będziemy w stanie jeszcze jakichś błędów w przyszłości uniknąć. Może jeszcze wrócę do autorów tej książki. Jednego z tych autorów mamy właśnie przed sobą. Otóż pan marszałek wypunktował w ten sposób, kto napisał tę książkę. Reżyserka, dziennikarz i semiotyk kultury, no w każdym razie nie historyk. Ja powiedziałam, o przecież był historyk wśród nich. Nie? I teraz taka moja puenta do tego jakby błędu dotyczy tego, że właściwie ja patrzę na tę książkę jak na rzecz bardzo historyczną. Czym ona się różni od pracy naukowej profesora jakiegoś historyka? No tym, że nie jest nudna. Czyli jest napisana językiem bardzo przystępnym, bardzo takim trafiającym, jak sądzę, do starszej pani, jak i do młodszego odbiorcy. Jestem tego absolutnie pewna, bo to tak zostało napisane. Natomiast tam nie ma żadnej, jak sądzę też, rysy na historii, czy jakiegoś zakłamania, czy jakiejś, no nie wiem, dezynwoltury wyobraźni, nie wiem jak to nazwać. To jest no, praca dziennikarza, między innymi reżyserki i semiotyka, ale to jest jednak książka moim zdaniem historyczna. Może się mylę, ale wolałabym, żeby tak było. No tak, ja strasznie się cieszę z tego, co pan Borusewicz na początku powiedział, jak pochwalił to, że ta książka i ten musical bardzo się trzyma faktów. Cała nasza trójka bardzo zwracała na to uwagę. Wynika z naszych charakterów, wynika z tego, nad czym nam zależy. Nawet Kasia Szyngiera, która no w tym naszym zespole jest no po prostu artystką, a nie jakąś tam dziennikarką czy naukowczynią, i mogłaby nie przywiązywać wagi do faktów, nawet ona bardzo tego pilnuje. Dlatego tu nie było mowy, żeby w tym akurat zespole od tych faktów odchodzić. Nam bardzo na tym zależało, żeby musical się fajnie oglądało, żeby miał wysokie wartości artystyczne, ale też od tych faktów nie chcieliśmy odchodzić. No i jesteśmy zaszczyceni, kiedy kolejni uczestnicy tamtych wydarzeń, kolejni przedstawiciele opozycji demokratycznej trafiają na nasz musical i czy czytają książkę. No i zazwyczaj reakcja jest taka, no dokładnie tak to wyglądało. Oddaliście to bardzo wiernie. Mm-hmm. Super, bardzo się z tego cieszymy. No więc właśnie, dlatego jest to zarazem rzecz historyczna, ale też łatwa, że tak powiem, w odbiorze, czyli... Oczywiście zaznaczę, bez historyka byśmy sobie też nie poradzili. Jasne. Konsultantem merytorycznym tak. Był profesor Skórzyński i też oczywiście, kiedy książka już była niemal gotowa do druku, kilka jakichś tam błędów nam wytknął, za co też jesteśmy bardzo wdzięczni. Ale efekt jest poprawny. Czyli oczywiście. Wszystko jest w porządku. No to właściwie już powolutku kończymy. Powolutku, to jest bardzo niedobre określenie. Ja w każdym razie bardzo dziękuję Państwu, całej trójce. Zwracam się do autorów i musicalu, i książki. W tej chwili nie przemawiam do twórców muzyki, bo to jest jakby osobny rozdział. Ale bardzo dziękuję za to, że Państwo wykonali ten ruch polegający na tym, że wyruszyli Państwo z tym pozytywnym mitem w Polskę. Że to właśnie Państwo, którzy nie mają możliwości pamiętać tamtego czasu, bo albo urodzili się po, albo byli maleństwami wtedy, kiedy to się działo, to właśnie Państwo podjęli to wielkie wyzwanie. No to jest prawdziwy challenge, naprawdę. No i to tylko dziękować i tylko pogratulować i mieć nadzieję, że będzie też jakiś efekt tej całej misji, tej wyprawy kosmicznej, jaką Państwo podjęli, startując najpierw z musicalem, później z książką, za chwilę będzie płyta z tymi songami. Także bardzo, bardzo dziękuję, nawet jeżeli to robię jakoś nieumiejętnie, pokracznie, to bardzo. Ten efekt już czujemy, spotykamy się z nim, a tych, którzy go dotąd nie mogli dostrzec, serdecznie zapraszamy na nasz musical i do lektury naszej książki. No dobrze. Bardzo dziękujemy za zaproszenie, ale ja myślałam o efekcie społecznym. Czy może mieć rezonans? Ale tak, ja tego nie rozwinąłem, ale tak. Mógłbym mówić w nieskończoność, ale choćby taki szczegół, aktorzy mówią o młodzieży, która googluje oglądając musical, szuka nazwisk, szuka wydarzeń, próbuje się wgryźć w to i mówi, o kurczę, jaką mieliśmy pasjonującą historię. Tak jest. Bardzo, bardzo panu dziękuję. Pan Mirosław Wlekły był naszym gościem. Ja podejrzewam, że jeszcze się spotkamy. Dobranoc, do usłyszenia. A teraz, proszę Państwa, hasło zagubienie. Czyż ono nie oddaje stanu, w jakim ludzie karnawału Solidarności znaleźli się, oho, już śpiewa, znaleźli się, w kilka lat później. No to posłuchajmy. Пожарла и... za ton, to za płomę, to za miarę w każdym zdaniu. I jakie mądre przekonania. Tak, właśnie Michał usłyszał słowo zagubienie, a podpowiedział je reżyser Adam Nalepa tydzień temu, kiedy przygotowywaliśmy się, taki jest akcent, prawda Beatko, wspólnie do festiwalu Sopot Nonfiction. Dzisiaj, jutro finał i rezydencji, i festiwalu, czyli maraton przygotowywanych przez tydzień w Sopocie teatralnych projektów. Miejsce, scena kameralna Teatru Wybrzeże. Teraz dodam, że napisał do nas pan Zbyszek i podpowiedział nam słowo klimat. Zapisuję. Może Michał coś wymyśli. Ja szczerze mówiąc nie mam na razie żadnego pomysłu. Dobrze, powiedziałam coś o teatrze właśnie, bo teatr do nas przybywa na Myśliwiecką, Teatr Polskiego Radia. To już państwo słyszeli coś na ten temat, tak? Bo zapraszał nas do tego teatru reżyser. Ale wzmocnijmy jeszcze przekaz. Trójka pod księżycem. Proszę państwa, wydarzenie. Premiera pod tytułem Szosza. Czyli znajomy to tytuł, gdyż jest to jedna z najsłynniejszych powieści Zingera, a wydarzenie to stanowi część programu kończącego się już Międzynarodowego Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Zingera. A naszym gościem jest Piotr Moss, który stworzył muzykę do tego utworu. Oczywiście jest to adaptacja, bo powieść ma ponad 370 stron. Adaptacja, której dokonała Marta Rebsda, a reżyseruje, bo to dopiero jutro na żywo, jak w teatrze, prawdziwym, normalnym, Waldemar Modestawicz. Piotrze, piękne zadanie dostałeś. Książka jest notabene piękna, nie można się od niej oderwać. Ja ją czytam ze 3-4 razy, plus oczywiście adaptację Marty. Teatr Polskiego Radia gości często w przecież w Trójce, ale po raz pierwszy gościmy chyba inaczej, bo tym razem na żywo. A ja muszę dodać, że pracując dla Teatru Polskiego Radia już ponad pół wieku, niestety, po raz pierwszy biorę też udział w tego typu przedsięwzięciu, więc jest to dość ekscytujące i już mam niejako tremę, może nie jeśli chodzi o mnie, ale o aktorów, żeby to wszystko, co powiedzmy ja proponuję, według wskazówek reżysera oczywiście, żeby to wszystko im się jakoś przydało, żeby nie przeszkodziło, żeby nie zniszczyło. No tu muzyka z jednej strony jest muzyką, która daje taką scenografię zewnętrzną, to znaczy jest akordeonista, który gra na żywo, jest to wspaniały aktor, notabene Teatru Narodowego, Kuba Gawlik, a więc taki akordeonista, który mógł być, jakby to powiedzieć, elementem, że tak powiem niezbyt ładnie, ale dlaczego nie, elementem właśnie tej atmosfery przedwojennej ulicy Krochmalnej. Więc on czasami, jakby to powiedzieć, ponieważ książka też jest jakaś fantastyczna, ona oscyluje między realiami a fantazją, to on czasami nagle wchodzi w warstwę tej muzyki, która jest scenografią wewnętrzną. Ale scenografią wewnętrzną jest przede wszystkim muzyka nagrana, muzyka, która ilustruje pewne sceny, nawet silnie erotyczne, pewne sceny dotyczące Szoszy jako takiej. Jest to bohaterka też bardzo, powiedziałbym, tajemnicza, trudna bardzo do opisania, więc tutaj akurat kompozytor może powiedzieć, w to mi graj, bo muzyka takie stany trudne do opisania bardzo chętnie lubi opisywać. Powiedziałeś po raz pierwszy, to ja dodam i to wybrzmi, po raz pierwszy od 7 lat. Jesteśmy w krainie fantazji żydowskiej. No, siódemka, jak wiemy, jest kabalistyczną figurą, a więc po 7 latach, powiedzmy, chudych bez teatru na żywo w Trójce ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, no, zaczynają się lata tłuste. Przecież, o, tu będzie dobrze słychać. Tak? Aż 7 lat tłustych nas czeka, więc proszę Państwa, proszę czekać tylko na kolejne zaproszenia. To jest na jutro, jak powiedziałam, na godzinę 19:00 na scenę teatralną Trójki. Usłyszą Państwo muzykę Piotra Mosa, usłyszą Państwo aktorów, chyba około 8 ich jest, a w PS jeszcze powiedzmy, że Szosza to piękna blond dziewczynka, a już właściwie kobieta w tym momencie, w którym on, Aaron, w dawnej przyjaciółce odnajduje miłość, jak to się skończy, nie emigruje do Ameryki, tylko pozostaje w Warszawie. Dodajmy, że od pewnego czasu zespół Teatru Żydowskiego, aktorski, współpracuje z Teatrem Polskiego Radia, także będziemy tutaj mieli nowe głosy, by nie powiedzieć nowe twarze. Także to też jest jeden z elementów ciekawych tego przedsięwzięcia. Dodajmy może, Basiu, jeśli pozwolisz, proszę, że wstęp jest wolny. Aczkolwiek może nie powinienem tego mówić, bo studio Osieckiej nie tak duże. No, ale miejmy nadzieję, że wszystkich się da pomieścić. Proszę Państwa, cieszmy się razem, nie psujmy sobie humorów. Tak zakończymy przepięknie wakacje 2024 i zarazem sezon 23-24 na scenie teatralnej Trójki. Do usłyszenia, no i do zobaczenia w tym przypadku, Piotrze, Piotr Mos. Dziękuję bardzo i zapraszam bardzo serdecznie. No zaproszenia, zaproszenia. Proszę Państwa, jeżeli Państwo mają ochotę, to proszę zapisać się u Wojtka. wojciech.dorosz@polskieradiorazem.pl polskieradiorazem.pl. Kto ma ochotę do nas wpaść jutro na godzinę 19:00? No oczywiście przed, bo Zosia będzie robiła porządki tam, prawda? I trzeba bardzo uważać, tak. Także proszę przyjść wcześniej, ale wcześniej zapisać, ale jeszcze wcześniej zapisać się u Wojtka, bo mamy parę miejsc wolnych. No, a Szosza też zagubiła się, zniknęła z życia Arona po to, by przez przypadek odnaleźć się. No i potem właśnie przyszła ta już dojrzalsza ze strony Arona dojrzalsza miłość. A Szosza pozostała dziewczynką. To jeszcze jedna muzyczna, Michałowa interpretacja słowa zagubienie, podpowiedzianego nam przez reżysera Adama Nalepę przed tygodniem. Tych dwoje z piosenki wybranej przez Michała już raczej nie odnajdzie się nawzajem. A jak to jest z bohaterami magicznej rany? No, przekonamy się już niebawem. Trójka pod księżycem. Mamy przyjemność zapowiedzieć, zaprosić, no i zaproponować Państwu wspólną radość ze słuchania bardzo szczególnej literatury, która jest podejrzanie podobna do życia. To znaczy usłyszymy takie frazy, które wydadzą nam się niezwykle znajome, ale one nie mają nic wspólnego z poprawnością języka czy z literacką polszczyzną. A wskoczyła na głęboką wodę po raz pierwszy, czytając u nas książkę, Klara Bielawka. Powiem uroczyście witamy w Trójce. Dzień dobry. To ja tylko przypomnę, bo może Państwo mieli okazję obserwować już aktorkę, czy to w spektaklach Moniki Strzępki, które bardzo lubiłam, niezwykle mnie bawiły, choć dotyczyły niezwykle też poważnych spraw. No a ostatnio, to zaczęło od jakichś już pewnie kilku sezonów, w Teatrze Powszechnym w Warszawie, który się wtrąca, czy tak? Tak, bardzo dobrze się tam czuję w zespole. Też obecność wspaniałego parku Skarżewskiego, który jest bardzo różnorodny. Od ogrodów różanych po kompletną dzikość. To też jest miłe, że można w przerwie pójść, przewietrzyć głowę od wtrącania się. poza tym, któż ma wicedyrektora, który kocha ogrody i sam uprawia na balkonie i nie tylko? Mówimy o Pawle Sztarbowskim. No a Dorota Masłowska, nie musimy tego ukrywać, że to ona nam zaproponowała, by osobą number one, czyli na pierwszym miejscu, czytającą jej najnowszą książkę, a tak naprawdę zbiór opowiadań, nie powieść ani dramat, właśnie Klara Bielawka. Czuję się bardzo zaszczycona, pękam z dumy. Bo? Uwielbiam Dorotę Masłowską od lat. Nie znam osobiście jeszcze. Niedługo poznam przy okazji promocji książki, ale uwielbiam jej książki i język, a ta szczególnie przy mojej takiej miłości do podsłuchiwania ludzi i też w ciemności zaglądania do rozświetlonych okien, to trochę tak się czuję, że nie wychodząc z domu dostaję też coś takiego trochę. Ta magiczna rana, sam tytuł nie należy do optymistycznych. Chyba nie dotyczy wyłącznie, tak jak gdzieś przeczytałam, pokolenia konkretnego, delikatnie mówiąc, ludzi młodszych ode mnie, a jednak zdaję sobie sprawę, że to nie tylko oni, że my też posługujemy się takim językiem i jak to teraz usłyszymy, to możemy się zdziwić. Bardzo jakoś mnie wzrusza taka, kiedy się wychwytuje te rzeczy językowe, to jest w tym jakiś rodzaj, no to właśnie trudno to nazwać złośliwością. Ktoś mógłby to tak nazwać, ale gdzieś przy tym jest dużo czułości do tych bohaterów i bardzo mi się to podoba. Bo jeżeli jest ta czułość, to jest też zrozumienie dla nich, bo nawet jeżeli tutaj się z kogoś trochę śmiejemy, to czuć, że też Dorota rozumie, jaki ta osoba ma problem i że go ma. To ona chyba to rozumie od prawie 20 lat, tak kiedy napisała Wojnę polsko-ruską pod flagą biało-czerwoną i chyba rozumiała też tego swojego bohatera w dresie. No i nie mówiąc o tym, że pewnie rozumie też bohaterów innych ludzi i Pawia Królowej. I tak byśmy wymieniać mogły, nie chwaląc się, że znamy tytuły autorki, której książkę będziemy we fragmentach czytali, to znaczy Klara będzie czytała po raz pierwszy. Pani Klaro, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. To od najbliższego poniedziałku dodajmy, że owa okazja promocji to chyba też będzie jakiś taki bliski poniedziałek wrześniowy. Tak, to jest dokładnie 2 września. 2 września, gdzie? W Teatrze Nowym. Ja będę czytać fragmenty. Sprawdzimy, czy takie same, które my wybraliśmy, magicznej rany. No i oczywiście odbędzie się spotkanie z autorką. Do zobaczenia. Dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję. Paznokciem kciuka prawej skrobię stół i nagle elektryczny staje się. Muszę wyjść natychmiast gdzieś. I nie raz, i nie dwa, dużo więcej będę czuł. Drogi idę jak czołg, to miasto będzie dziś zdobyte. Poddajcie się, dziewczyny te. A męskie granie dobrane zostało przez Michała do słowa energia, już wcześniej skojarzonego z pieśnią Johna Lennona. Ale nowa książka Doroty Masłowskiej to synonim, jak mówią, wulkan energii. Czy państwo podrzucą nam jeszcze jakieś słowa? Dzisiaj wciągamy na listę zaufanie i klimat. No i bardzo dziękujemy już. Beata Wolska. Beatko, wracaj do nas w piątki. Bardzo dobrze nam z tobą. Wojciech Dorosz, wydawca, i Michał Żołądkowski, który znalazł też pozytywną odpowiedź na zagubienie, found. Niespodziewanie. Tak, niespodziewany, absolutnie szczęśliwy czas odnaleziony. Caught up from the dream, where the sky meets water, beneath forgotten stars. Feeling like a child, I embrace what I came for and what I've overcome. It's a lovely life. You have gone so far, don't give it up. Ooh, it's a lovely life. You gotta go with what you think is right. Delve into my soul. My truth and devotion, I start another flow. Gliding up and down, my yearning for daylight, I find you in my soul. It's a lovely life. Stars.